punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zacnym gronie witamy Państwa bardzo serdecznie. Audycję realizuje Irena Dan, no, a na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania Robert Plant. 5 minut po godzinie 4. Kłaniamy się Państwu nisko. Czwartek, 19 września, 263 dzień tego roku, do końca roku 103 dni. Słońce obudzi się 18 minut po godzinie 6. No to jeszcze trochę. 2 godziny z małym wąsem. Słońce zajdzie przed godziną 19. Dzień potrwa nieco ponad 12 godzin, a więc do równonocy jeszcze troszeczkę zostało. Imieniny Konstancji, Palomy, Zuzanny i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, pamiętając, że dzień dzikiej fauny i flory oraz naturalnych siedlisk, Światowy Dzień Emotikona i o tych wyjątkowych urodzinach jeszcze powiemy. Trwa Europejski Tydzień Mobilności, to do 22 września, Dzień Pracowników Służby BHP, no i Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat, do 100 tysięcy beczek soli. Nie wiem, czy się to dobrze wpisuje, czy nie, ale jakoś starałem się. Bo jeszcze jedno było takie pirackie, jak to filmowe. Staram się jak mogę, proszę docenić. Z góry przepraszam. Po co idę tam znów, po co liczę na cud, po co robię to sobie i pukam drzwi jak mur i stoję, tak bardzo się boję. Coś mi świta. Yeah. Starship i oczywiście wspomnienie muzyczne sprzed lat. 13 minut po godzinie 4. Oczywiście śledzimy to, co dzieje się w związku z powodzią w południowo-zachodniej części kraju. Przypomnę, szczyt fali powodziowej dotarł do Wrocławia. Władze miasta zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Oczywiście do tych najważniejszych, najnowszych informacji związanych z sytuacją powodziową będziemy powracać. A teraz powracamy do wydarzeń z historii. Wspominamy trzech w trójkowym kalendarzu, tak naprawdę czterech niezwykłych, których wspólny mianownik to właśnie data dzisiejsza z kalendarza. W 1986 roku, a więc 38 lat temu, zmarł Henryk Korotyński, dziennikarz, długoletni redaktor naczelny Życia Warszawy. Przypomnijmy, że w latach 1939-45 był redaktorem prasy konspiracyjnej. W 1987 roku zmarł Wiktor Sadecki, aktor krakowskich teatrów, a 23 lata temu zmarł Lubomir Radłowski, dziennikarz, pomysłodawca i współtwórca Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. No i jeszcze jedna data, bardzo smutna, bo wczoraj dotarła do nas takaż informacja o śmierci Felicjana Andrzejczaka, dawny wokalista Budki Suflera. Zmarł wczoraj, o nim to jego wspomnienia, jego samego i jego muzyki, rzecz jasna, dziś jeszcze przed południem w audycji Dobrego Dnia. Przypominamy, że Felicjan Andrzejczak był dawnym wykonawcą wielkich przebojów, Czasołowiu, Noc Komety, wielu innych. Artysta zmagał się z ciężką chorobą, odszedł w wieku 76 lat. Dziś nie tylko muzycznie będziemy wielokrotnie wspominać Felicjana Andrzejczaka. Choćby za sprawą wielkich przebojów Budki Suflera, jak Jolka, Jolka, pamiętasz? Jolka, Jolka, pamiętasz? Lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób. Nie zostawiaj tu same, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęsił ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Zdradził go, nigdy nie był już sobą. O nie. Muzyczne wspomnienie nie tylko Budki Suflera, ale także, a może przede wszystkim dziś Felicjana Andrzejczaka. Był wokalistą Budki w latach 1982-83. Z zespołem koncertował także jako gość specjalny. Wziął udział w wielu festiwalach piosenki polskiej w Opolu, odnosząc sukcesy jako wokalista solowy. Pamiętamy, że zarówno krytycy muzyczni, jak i zwykli odbiorcy doceniali jego muzykalność, umiejętność wyrażania emocji, wyjątkowy głos pełen, no, jak słyszeliśmy, także przed chwilą ciepła i jednocześnie zdolny do osiągania bardzo wysokich rejestrów. Jeszcze jedno znaczące z biografii artysty. Przypomnę, że w roku 2005 Felicjan Andrzejczak jako jeden z wielu artystów wziął udział w dobroczynnym projekcie Pokonamy Fale na rzecz pomocy poszkodowanym w katastrofalnym tsunami na Oceanie Indyjskim, które dotknęło głównie mieszkańców Indonezji, na Sumatrze, Sri Lanki, Indii oraz Tajlandii. Wczoraj dotarła do nas smutna informacja. Zmarł Felicjan Andrzejczak, dawny wokalista Budki Suflera, wykonawca wielu przebojów, jak choćby przed chwileczką przypomniany Jolka, Jolka, pamiętasz? Artysta odszedł w wieku 76 lat. Jego samego, jego muzykę i talent będziemy wspominać jeszcze przed południem, tu w Trójce, w audycji Dobrego Dnia. Polecam, proszę zostać z nami. 22 minuty po godzinie 4. Happy I did, yes I spent the day in bed.

to także z muzycznego trójkowego kalendarza. Może nie wprost, ale pamiętamy, że Brian Epstein miał ogromny udział w tym, jak wyglądała kariera czwórki z Liverpoolu. Menedżer The Beatles zmarł w roku 1967. No a gdyby żył, choć bardzo nie lubię tego sformułowania, kończyłby dziś 90 lat. Do muzycznego kalendarza jeszcze będziemy zaglądać, tak samo jak zaglądamy między innymi na Dolny Śląsk. Szczyt fali powodziowej dotarł do Wrocławia. Władze miasta zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, jak mówi sam prezydent miasta. Poziom rzek we Wrocławiu jest stabilny i obecnie nie zagraża bezpośrednio mieszkańcom. Przypomnę, że w zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych obecnie zaangażowanych jest kilkuset ratowników. W tej chwili strażaków i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można spotkać m.in. na terenie wałów przy ujściu Bystrzycy do Odry na Janówku, przy wałach na Marszowicach oraz na promenadzie przy Żabiej Ścieżce. Dziś rano na zagrożonych terenach ma być łącznie około 16 tysięcy wojskowych. Te działania żołnierzy polegają oczywiście m.in. na zabezpieczaniu wałów i ewakuacji. Oczywiście do bieżącej sytuacji i do informacji powodziowych jeszcze wielokrotnie będziemy wracać, także przed świtem, informując Państwa o tym, co dzieje się na zalanych terenach. Wracając do muzycznego kalendarza, pamiętamy, że w roku 1946 urodził się John Coughlan, między innymi perkusista kiedyś Diesel, a później Status Quo. Oh, John Coughlin, Status Quo, kończy 78 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Już po 4:30 sprawdzamy, co tam w pogodzie. Te ważne informacje oczywiście w kontekście tego, co dzieje się na południowym zachodzie. Nad Europą nadal dominować będzie rozległy wyż z centrami nad Bałtykiem. To dobra informacja, że nad Skandynawią, nad północnym Atlantykiem jedynie części południa i północy kontynentu pod wpływem niżów, no a Polska w zasięgu wyżu, w suchym powietrzu polarno-kontynentalnym. Dziś w miarę pogodnie, na zachodzie i na południu kraju może się chmurzyć i przelotnie padać, na zachodzie i na południu to niestety gorsza informacja. Wiatr wschodni, północno-wschodni, na północy słaby, w centrum, na południu umiarkowany i dość silny, a wysoko w górach porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. A dziś na termometrach od 15 stopni na Podhalu, 19 w Małopolsce, 23 w centrum i na wschodzie, a najwyższa temperatura do 25 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Kujawach, Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Tak jest, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jarvis Cocker, brytyjski wokalista, muzyk, m.in. formacji Pulp, kończy 61 lat. Może słucha, no to wszystkiego dobrego. Into the disco scene. Dance for living proof of my revival. Woo! through it, we almost did it. Formacja Chic i Neil Rogers, a może on przede wszystkim dziś, powiem, ten amerykański producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów, piosenek, niezwykły aranżer i gitarzysta, kończy 72 lata. Z najlepszymi życzeniami, bo pamiętamy, że 77 lat kończy reżyser teatralny i filmowy Janusz Zaorski. Dziś też urodziny pani Grażyny Szapołowskiej. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 241 lat temu w Wersalu odbył się pierwszy załogowy lot balonem, na pokładzie którego znalazły się baran, kogut i kaczka. Rok 1783. 222 lata temu urodził się Lajos Kossuth, przywódca rewolucji na Węgrzech w roku 1848-49, a w 1908 roku urodził się Mika Waltari, fiński powieściopisarz. No właśnie, jego bogaty dorobek pisarski obejmuje powieści, opowiadania, nowele, dramaty oraz przekłady. Mika Waltari zmarł w 1979 roku. 19 minut pozostało do godziny 5 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Czasami tak mówiłem, okazja do tego, by zrobić głośniej. Tym bardziej, że urodziny obchodzi holenderska saksofonistka jazzowa Candy Dulfer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maroon 5 już prawie na zamknięcie naszego dzisiejszego kalendarza muzycznego, a to dlatego, że 47 lat temu urodził się Ryan Dusick, amerykański perkusista w formacji Maroon 5. Były muzyk, bo skończył współpracę w 2006 roku, choć wiemy, zespół z powodzeniem koncertuje, także przy współpracy innych artystów, osiągając ogromne sukcesy. Oczywiście do kalendarza jeszcze możemy powrócić, wspominając niektóre wydarzenia, te niezbyt odległe, które rzecz jasna pamiętamy. W 1989 roku Polska podpisała w Brukseli umowę o współpracy handlowej i gospodarczej z EWG, obecnie Unią Europejską, a 2 lata temu w Londynie odbył się pogrzeb królowej brytyjskiej Elżbiety II. Przypomnijmy, zmarła w wieku 96 lat. 9 minut pozostało do godziny 5. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Szczyt fali powodziowej dotarł do Wrocławia. Władze miasta zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Bieżące informacje nie tylko dotyczące sytuacji powodziowej. Już za 5,5 minuty o 5 w serwisie Trójki. And the days go by like a strand in the wind, in the web.